آتوا اعتراض سيقول السفهاء من الناس تحويل قبلة باعتراض. آپ اپنے آپ کو انبیاء کرام کے تابع سمجھتے ہیں، آپ نے پرانے انبیاء کرام کے قبلے کو کی ترک کر دیا. بیت المقدس تو انبیاء کا قبلہ تھا، آپ نے اس قبلے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب پہلے پہل تو اعتراض کرنے والا بیوقوف، جو پیغمبر کے فعل پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے حکم پہ اعتراض کرتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے. جواب کل للہ المشرق والمغرب، خاص اللہ کے لیے اختیار مشرق اور مغرب کا، جس طرف اللہ چاہے میں اس طرف ہاتھ منہ کر لوں گا، چہرہ گھما لوں گا. صحابہ نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا حکم بیچو و چرا مانگ لیا، تو اللہ نے ان کو ایک مقام سے نوازا، امتا وسطا، لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. حکمت بیان ہو گئی، وما جان القبلۃ التی کنت علیہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ دَفْعَ وَهْمٍ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اس آیت میں اللہ رب العزت جس حکم کی اللہ رب العزت نے پیشنگوئی دی تھی کہ آپ کو ہم عنقریب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کو دوبارہ لوٹانے والے ہیں، آپ کا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کرنے والے ہیں، تو اس آیات کا یہاں پر اللہ رب العزت اس حکم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. عام مفسرین اس آیت کے معنی جب کرتے ہیں یہاں پر حقیقت کو چھوڑ کر دو مجاز اختیار کیے جاتے ہیں. تقلب کے معنی وہ کرتے ہیں، تقلب الٹنا پلٹنا، ایک طرف چہرہ کرنا، دوسری طرف چہرہ کرنا، کبھی اوپر دیکھنا کبھی نیچے دیکھنا، اس کو تقلب کہتے ہیں. اوریدل رویدل، تو آگے جا کے وہ کرتے ہیں فی کے معنی وہ کرتے ہیں الہ، یقیناً وہ معنی کرتے ہیں، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کا الٹنا پلٹنا، وجہ کا آپ کے ذات کی یا آپ کے منہ کی، پھر سمائے آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترزاہا کہ معنی کرتے ہیں ترزا، یہ مزارے کا صیغہ ہے، ہم معنی کرتے ہیں ترزاہا بمانی رضیتہا، ماضی بنا لیتے ہیں اس سے، جو آپ کو پسند تھا، جو آپ کو پسند تھا. تو آیت میں دو چیزیں انہوں نے جو ہے تبدیل کر دی، الہ کو فی کو بمانی الہ لیا، آسمان کی طرف، اور ترزاہا مزار ہے اس کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا, مستقبل کے بجائے انہوں نے پاسٹ بنا دیا, فیوچر کے بجائے پاسٹ میں چلے گئے, ماضی میں. ارزاہا کے معنی کرتے ہیں رزوتہا. تو جب آیات میں حقیقت کو چھوڑ کر دو مجاز اختیار کیے جاتے ہیں تو آیات کا تو سارے سرے سے وہ شکل صورت ہی بگڑ جاتی ہے. اسی لیے ہم معنی جو کرتے ہیں اس کو لکھے اپنے پاس. اس میں صرف ایک چیز کے تقلب کے معنی الٹنا پلٹنا نہیں ہے, بلکہ تقلب کے معنی یہاں پر ہے پریشانی. کیا ہے تقلب کے معنی؟ کیا ہے پریشانی. اور قرآن میں ہے بھی یہ معنی. سورہ آل عمران 196 نمبر آیت میں ہے, اسی طرح سورۃ نور آیت نمبر 37 میں بھی ہے تقلب بمانی پریشانی. تقلب بمانی کیا؟ پریشانی. تو یہاں پر اگر تقلب کے معنی الٹنا پلٹنا کے بجائے پریشانی لی جائے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ثابت, یعنی وہی رہے گی, معنی میں کچھ فرق اس کی نہیں آئے گی. تو مجاز کے بجائے حقیقت کے جو معنی ہے اس میں جو ہے آپ جائیں گے. تقلب کے معنی صرف پریشانی کا. معنی کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہ کا, یقیناً ہم دیکھتے ہیں تقلبا پریشانی, وجہ کا آپ کے ذات کی, فی سمائی آسمان میں. فمن ولینک, تو توڑ دیں گے ہم آپ کو, پھیر دیں گے ہم آپ کو, قبلتن اس قبلے کی طرف, ترزاہا کہ آپ پسند کریں گے اسے آئندہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ, تو پھیر دو اپنا, اپنی ذات, اپنا منہ, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں ہو تم, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, تو پھیر دو اپنے منہ, شطرا مسجد حرام کی طرف, یا شطرا اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور یقیناً وہ لوگ, اُوتُوا الْكِتَابَ, جن کو دیا گیا ہے کتاب اللہ کا, ویعلمون, ضرور بے ضرور جانتے ہیں, انہ الحق, کہ یقیناً یہ حکم تحویل قبلہ کا, یہ حکم تحویل قبلہ کا الحق کو سچا ہے, حق ہے. میں رب ہوں ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور نہیں اللہ بغافل, غافل اما اس سے, یا عملون, جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء, یقیناً ہم دیکھتے ہیں تقلبا پریشانی, وجہ کا آپ کے ذات کی پھر سمائے آسمان پر یا آسمان میں فلن ولن کا قبلتن. اللہ نے اس آیت میں اپنی نسبت کر دی آسمان کی طرف, تو یا تو اللہ اپنی نسبت فرما رہے آسمان کی طرف علوِ شان کی وجہ سے, کس کی وجہ سے؟ علوِ شان کی وجہ سے, اپنے بڑے شان کی وجہ سے. آسمان زمین سے بڑا اوپر, اور یا آسمان کی طرف اللہ رب العزت نسبت فرما رہے ہیں ذات کی طرف سے, کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے تو فوق العرش ہے, عرش کے اوپر ہے, آسمانوں کے اوپر عرش, اور اس کے بعد اوپر اللہ, اور قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. قدرت اور علم کے اعتبار سے کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ اپنے قدرت اور اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ فوق العرش ہے, الرحمن علی العرش استوا. تو جس وقت اللہ رب العزت آسمان کی طرف کر رہا ہے اپنی ذات کی یا علوِ شان کی وجہ سے اور یا ذات کی وجہ سے, یقیناً ہم دیکھتے ہیں پریشانی وجہ کا آپ کے ذات کی پھر سمائے آسمان پر, تو ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف, ترزاہا جو تم پسند کرو گے اسے آئندہ. جو حضرات آیات میں دو مجاز کرتے ہیں, الہ بمانی فی بمانی الہ, ترزاہا بمانی رزوتہا, ان پہ یہ اشتباہ آ چکی ہے ایک حدیث کی وجہ سے, کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے اللہ کے حکم سے, ہفتے کے دن استاد محترم نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل کی ہوگی, حکمت بیان کی ہوگی, کیا ہو جاتی کہ مکہ میں قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ تھا, مدینہ آ کر بیت المقدس کیوں بن گیا. تو جب بیت المقدس جو ہے قبلہ بن گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حکم سے پریشانی ہو گئی, خوش نہیں تھے اس حکم پہ. تو اللہ نے جو حکم نازل کر دیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ خفا نہ ہو, یہ کچھ عرصے کے لیے یہ حکم ہے, میں آپ کو جو ہے بیت المقدس کی طرف دوبارہ آپ کو پھیرنے والا ہوں, مگر ایک اتفاق اور آہنگی یکسانیت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ یہود وغیرہ مقابلے پہ نہ اترے. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ پھیرنے کا. تو ابتدا میں جب حکم ہوا بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کا, اللہ نے حکم نازل کر دیا یہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شوق اور ندم سے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے, کیونکہ وہی اوپر سے آتی, کہ کب جو ہے وہی آئے گی کہ مجھے جو ہے دوبارہ بیت اللہ کی طرف, جو میرا دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ ہے, اس کی طرف مجھے پھرنے کا حکم ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شدت کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے مسلسل. تو کچھ حضرات اس حدیث اور قرآن کی اس آیات کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کہ جو حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن اور حالت ہے, تو قرآن نے بھی اس سچویشن اور حالت کو بیان کر دی ہے, تو یہاں پر قرآن میں وہ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف آ رہے ہیں, حدیث اور اس قرآن کو برابر کرنے کے لیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہم دیکھتے ہیں پریشانی آپ کے دیکھتے ہیں ہم آپ کے چہرے کے الٹنے پلٹنے کو الٹ سمائے آسمان کی طرف, تو ہم آپ کو انقریب اس قبلے کی طرف جو ہے پیر دیں گے جو آپ کو پہلے سے پسند تھا. جواب اس کا یہ حدیث کا تعلق جو ہے یہ اول وقت سے ہے. حدیث کا حق کیا ہے؟ اول وقت سے. ابتدا میں جب بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس قبلہ ٹھہرا اور اللہ نے حکم نازل کر دیا یہ کچھ عرصے کے لیے ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. حدیث میں اول وقت اس حکم کا, جبکہ قرآن میں جس حالت کی طرف اشارہ ہے تو یہ اس حکم کی انتہا کی طرف اشارہ ہے, آخری وقت کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین تھے کہ اللہ کب یہ حکم اتاریں گے کہ بیت اللہ کی بیت المقدس کی بجائے دوبارہ بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے. مگر جب اس بیت المقدس کے قبلے ہونے میں 16 سے 17 مہینے گزر گئے تو لوگوں کی عادت بن گئی. یہود نے پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیا تھا, اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احباب میں اور آپ کے اصحاب میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی 16-17 مہینے گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہو گئی. کیا لاحق ہو گئی؟ پریشانی کہ اگر اب حکم آئے گا, اللہ نے تو کہا ہے, اللہ نے تو کہا ہے کہ آپ کو میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف پھیر رہا ہوں, اگر ابھی حکم آیا اس حالت میں کہ 16-17 مہینے گزر گئے, ابھی تو لوگوں کی عادت بن گئی بیت المقدس کی طرف. کیونکہ یہود کو پروپیگنڈا کے لیے کچھ چیز نہیں ملی, کیونکہ پروپیگنڈا کر گئے. تو اگر ابھی حکم آیا بیت اللہ کی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کا, تو لوگ کیا کریں گے؟ یہود پروپیگنڈا کریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ تو اپنے میں اپنے ذہن کے مطابق دین جو ہے بنا رہا ہے, لوگوں کو بتلا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غم لاحق ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ابھی حکم آیا تو یہود کی پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگ وہ سیناؤں کے اسلام سے مرتد نہ ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہو گئی. تو قرآن جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اس حکم تحویل قبلہ کی آخری حال آخری وقت کی طرف اشارہ ہے, اور حدیث میں جس وقت کی طرف اشارہ ہے تو وہ ابتدائی حکم کی طرف اشارہ ہے کہ ابتدا میں آپ شدت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ دیں کہ کب حکم, جب 16-17 مہینے گزر گئے لوگوں کی عادت بن گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ابھی حکم آیا یہود کو موقع مل جائے گا پروپیگنڈا کرنے کا, وہ سناؤ کہ لوگ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام سے نہ منہ موڑ لیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آیات اپنی جگہ پہ رہیں گی اور حدیث جو ہے یہ اپنی جگہ پہ یعنی ثابت قدم اور برقرار کریں. یقیناً ہم دیکھتے ہیں پریشانی آپ کے ذات کی پھر سماؤ آسمان میں, فلنولینک, تو ضرور بے ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف, ترجاہا, کہ تم پسند کرو گے اسے آئندہ. اسی وقت 16-17 مہینے کو گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی قبلہ بیت المقدس پسند تھا. سمجھا رہی؟ کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. لوگ کیا ہو رہے تھے؟ مسلمان ہو رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی یہ حکم کی تبدیلی جو ہے اس کو پسند نہیں تھی کہ ابھی بیت اللہ کی بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ جو ہے ٹھہر جائے. تو اللہ نے کہا ابھی آپ کو پسند نہیں یہ حکم, اس سے آپ کو پریشانی لاحق ہے, ترجاہا, آپ پسند کریں گے اسے آئندہ. کیونکہ پیچھے جو حکمتیں آ رہی ہیں اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ آپ تو سوچیں گے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ بیت المقدس کے بجائے میں نے آپ کو بیت اللہ کی طرف کیوں جو ہے آپ کا رخ کر دیا, تو پرانی کتابوں میں یہ چیز لکھی تھی کہ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ فار ایور کے لیے یہ بیت اللہ ہوگا. بیت المقدس نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. تو اگر آپ زیادہ عرصے بیت اللہ پہ رہتے تو ان لوگوں کے سامنے تورات کھول کے نکالتے یہ اللہ کا پیغمبر ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے. ترجاہا، ابھی آپ کو پسند نہیں یہ حکم، آئندہ پسند ہوگا. اللہ کا ہر حکم، اس کی تکمیل، اس کی تعمیل ابتدائی بندے پہ جو ہے وہ شاخ گزرتی ہے. جب ایک رسم ایک معاشرے میں جڑ پکڑتی ہے، آپ اس رسم کی تردید کرتے ہیں تو پہلے پہل مشکل ہوتی ہے، بات مقابلے میں آئے گا، ماں مقابلے کے قریب ہوگی. اسی طرح جو ہے بھائی مقابلے کے لیے آئیں گے اور رشتے دار آپ کے مقابلے کے لیے آئیں گے، تو اس سنت پہ امر کرنا آپ کے لیے غصے سے آئیں گے کہ یار یہ تو مشکل کے ساتھ کام ہو گیا. اس کو آپ انجام دیں گے، سنت کو انجام دیں گے، مگر آپ پہ پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوگی کہ آپ اتنے لوگوں کی آپ نے جو دشمنی مول لی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب سنت پہ عمل کرنا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح ایک چنگاری کو ہاتھ میں اٹھانا جو ہے یہ مشکل ہے. آخر کے زمانے میں آج اگر کسی کے معاشرے میں کہ ہمارا یہ معاشرہ اگر کوئی یہ آواز لگا دے کہ میں جو ہے شادی کروں گا اور اس میں جو ہے یہ بینڈ باجے نہیں ہوں گے، کیا خیال ہے؟ یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ مشکل ہے. ایک بھی کہے گا دوسرا بھی کہے یہ غم ہے اور یہ شادی ہے. تو پہلے پہل اس حکم کی تعمیل کرنا انسان پہ بوجھ جاتی ہے. یہ سب لوگوں کی دشمنی میں نے مول لی، یہ میں نے کیا کر دیا. مگر بعد میں جب آپ اس کام کو کریں گے، اللہ کی رضا کو دیکھیں گے اور مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کریں گے، تو کچھ زمانہ گزرنے کے بعد آپ اس پہ خوش ہوں گے کہ آپ شکر ہے کہ میں نے اس پرپتن دور میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پہ عمل کرنی کر تو لینا. آپ اس پہ خوشی کریں گے. تو جو عادت بن جاتی ہے رسم و رواج یا سارے عادات ہے، اور عادت کسی عادت کو لوگوں سے چھڑانا آسان کام نہیں ہے. تو پہلے پہلے بندے پہ بوجھ جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ بوجھ اور پریشانی اور غم کی پرواہ نہیں کریں گے لوگوں کی باتیں کی، تو آئندہ جب آپ اس چیز کو آپ ذہن میں لائیں گے کہ میں نے سنت پہ عمل کیا تھا، تو آپ خفا نہیں ہوں گے بلکہ آپ خوشی اور مسرت اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی سنت پہ عمل کر. تو اسی لیے اللہ نے کہا ترجاہا، ابھی آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ حکم میں تاخیر ہونی چاہیے. ترجاہا، آئندہ آپ اس کو پسند کر لیں. جا کر شطر المسجد الحرام، پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جہاں ہو تم، فولوا وجوہکم شطرا، تو پھیر دو اپنے چہرے کو بیت اس کی طرف. یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ہے، یہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ فولی وجہ کا الی مسجد الحرام نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ الی مسجد الحرام نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اللہ نے؟ شطر المسجد. شطر کا لفظ استعمال کر دیا، الی کا عین کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ عین مسجد الحرام کی طرف. عین مسجد حرام کو نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ مسجد حرام کی طرف. شطر سمجھنے کی چیز ہے. اگر اللہ نے اس طرح کہا ہوتا الی مسجد الحرام، تو جو مساجد ہم یہاں پر بناتے ہیں، بیت اللہ کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جو قبلہ بنا ہے کعبہ، ان کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 10 ہاتھ ہوگی، 20 فٹ. تو جو مسجد ہم بناتے ہیں اور ایک صف میں تقریباً 200 اور 300 بندے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں تو 20-25 بندے تو بیت اللہ کی طرف آ گئے، یہ باقی کس ڈائریکشن میں گئے؟ بات کو سمجھنے کی یہاں پر کوشش کریں. کیا کہا اللہ نے؟ شطر کہا ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ سے بیت اللہ ہے اس ڈائریکشن میں آپ چہرہ کریں گے, رخ کریں گے. مثال, یہ جو رحیل پہ قرآن پڑھا ہے اس کو آپ سمجھیے کیا, کعبہ قبلہ, اس کو سمجھیے. شطر چار ہے, اطراف, مشرق مغرب شمال اور جنوب, صحیح. یہ جو ہے آپ کا قبلہ ہوگا, صحیح. یہ طرف کیا ہے, یہ مشرق ہے, یہ شمال ہے, یہ کیا ہے جنوب ہے, یہ کیا ہے مغرب, اور یہ مشرق, ٹھیک ہے. اچھا, چہرہ پھرانا ہے نماز کے اندر شطر مسجد حرام کی طرف. جو بندے بیت اللہ سے مشرق کی طرف جو ہے رہتے ہیں, بیت اللہ ان سے مغرب کی طرف ہے, کیا ہے بیت اللہ ان سے کیا ہے مغرب کی طرف ہے, تو یہ مغرب کا یہ پورا طرف یہ کیا ہے, مشرق والوں کے لیے کیا ہے, یہ قبلہ ہے, یہ شطر ہے. جو لوگ اس ڈائریکشن میں رہ رہے ہیں, بیت اللہ اس کو دیکھ لیجیے, یہ کیا ہے, یہاں پر رہ رہے جو لوگ, تو یہاں پر جو لوگ رہے مشرق کی طرف, تو یہ پورا رخ, یہ کیا مغرب کا یہ پورا رخ جتنا بھی ہے, شمال اور جنوب کے درمیان جتنا بھی یہ ایریا ہے مغرب کا, یہ کیا ہے, یہ ان کے لیے قبلہ ہے. یہ اس طرح نہیں کریں گے نماز کے اندر اس کی طرف چہرہ کریں گے, نہیں, اس کی طرف نہیں. کس کی طرف کریں گے, اس شطر کی طرف کریں گے. جو لوگ شمال میں رہتے ہیں آپ, تو آپ لوگوں سے یہ بیت اللہ, یہ قبلہ, یہ کس سمت میں ہے, جنوب میں, تو آپ کا قبلہ کیا ہوا, پورا جنوب کا یہ خطہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان پڑتا ہے, یہ کیا ہو گیا, ان لوگوں کا یہ قبلہ ہوا. یہ نماز کے اندر اس کی طرف آپ منہ کریں گے. جو لوگ مغرب میں رہ گئے, صحیح, مغرب, بیت اللہ ان سے کس ڈائریکشن میں ہے, مشرق میں ہے نا, تو یہ مشرق کا یہ پورا لکی جو مشرق اور مغرب کے, یہ کیا شمال اور جنوب کے درمیان ہے, نماز کے اندر یہ ان کی شطر ہو گئی. صبر کرے, صبر, اسی چیز کی طرف میں آ رہا ہوں, اسی چیز کی میں طرف آ رہا ہوں. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں نا, آگے میں اسی چیز پہ انشاءاللہ رد کروں گا کہ جو چیز قرآن نے بتائی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو چیز قرآن نے بتا دیا, شطر, شطر کے کیا مانیے, شطر کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے, سال کا جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے کون سا, 21 جون ہوتا ہے, 22 جون کا ہے اللہ کے ولی, اور سب سے چھوٹ اور سب سے چھوٹا دن کون سا ہوتا ہے, کیا کیا 22 دسمبر, کیا نہیں, 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے, اور 21, یہ تو میرا فیلڈ ہی نہیں ہے, جغرافیا تو میں نے شروع سے پڑھا ہی نہیں, نہیں پڑھا میں نے اس چیز کو. جو چیز ہمارا فیلڈ ہے, ہمارا فیلڈ جو ہے نا قرآن یا حدیث, اس میں الحمد للہ وہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے شروع سے فیلڈ نہیں, مشرق علوم اور جغرافیا اور یہ چیز تو ہمارا فیلڈ نہیں ہے, مگر رات کرنے کی چیز ہے یہ جو دنیا میں کام آتی ہے. 21 جو جون ہے اور 22 جو ہے وہ دسمبر ہے, صحیح. 21 جون پہ سورج جن جگہ پہ غروب ہو گئی, 22 دسمبر سورج جس ڈائریکشن پہ غروب ہو گئی, ان دو نقطوں کے درمیان آپ کی شطر ہے. کیا ہے, ان دو نقطوں کے درمیان آپ کی شطر ہے. نماز کے اندر آپ اس کی طرف جو ہے کیا کریں گے, کیونکہ بیت اللہ ہم سے پڑتا ہے کس طرف, مغرب کی طرف پڑتا ہے, تو یہ مغرب کا پورا علاقہ یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا شطر ہے. نماز کی طرف ہم, کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے والوں کو کہا تھا, ما بین المشرق والمغرب قبلہ, آپ کا قبلہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے, مشرق اور مغرب کے درمیان, کیونکہ مدینہ یہ پڑتا ہے جنوب, بیت اللہ ان سے شمال کی طرف, قبلہ کیا ہوا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان سوال، یہ پورا شطر ان کا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے، آپ کچھ لو حضرات جو ہیں کافی بڑے آگے چلے گئے. تو کیا ہے؟ ما بین المشرق والمغرب قبلہ. آپ کی مدینے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا قبلہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے؟ یہ شمال. آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا قبلہ ہے. حدیث ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اس حدیث کے روح سے ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ما بین الشمال والجنوب ہمارا قبلہ ہے. شمال اور جنوب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے. ان لوگوں مدینے والوں کا قبلہ کیا؟ مشرق اور مغرب کے درمیان ان کا قبلہ. ہمارا قبلہ کیا؟ شمال اور جنوب کے درمیان ہمارا کیا ہے؟ ہمارا قبلہ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے شطر کہا. بیت اللہ جن لوگوں کو نظر آتی ہے تو وہاں پر یہ چیز ہے کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کریں گے، جن لوگوں کو نظر آتی ہے. مگر جن لوگوں کو بیت اللہ نظر نہیں آتی تو بیت اللہ ان سے جس شطر میں پڑتی ہے ان کا قبلہ وہی شطر ہے. ان کا شطر کیا ہے؟ جس شطر میں، جس سمت میں، جس طرف میں ان سے بیت اللہ پڑتی ہے یہ پورا طرف اس کا کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے. کچھ حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کے دوران مغرب کے بجائے کچھ اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ، ذرا ٹیڑھے سے. تو اللہ کے بندے جب تم ٹیڑھے سے کھڑے ہو گئے تو آپ تو نہ یہاں کے رہیں گے اور نہ آپ وہاں کے رہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک شطر یہ آپ کا شطر یہ مغرب کا علاقہ آپ کا شطر ہوا. جب آپ ٹیڑھے کھڑے ہو گئے تو آپ کہاں چلے گئے؟ آپ نے تو اپنے آپ سے اپنے آپ کو شطر ہی سے نکال دیا. جس کی طرف اللہ رب العزت حکم دے رہے شطر کی طرف، آپ تو شطر سے نکل گئے. حج کے لیے تو گئے ہیں نا، تو جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں تو جو مساجد مکہ کے اندر ہے کیا ان کے اندر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا گول دائرے میں نماز پڑھتے ہیں؟ صرف حرم میں جو ہے گول دائرے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتی ہے. جو باہر کی مساجد چھوٹے چھوٹے بنے ہیں کیا کرتے ہیں؟ شطر. بیت اللہ جس شطر میں ہے اس کی طرف میں نے تو کہہ دیا 20 بندے بھی ٹوٹلی ان کے سامنے نہیں آئیں گے، باقی جو 1000 کی سب بنتی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے شطر کہا. اللہ نے کیا کہا؟ شطر. کچھ لوگ اپنے آپ کو کیا سے کیا نہیں سمجھتے. یہ قطب نما اور یہ چیزیں ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کر دی. یہ دین کی ایجاد کرنا ہے؟ وہ لوگ ہم پہ ہماری دین کو جو ہے مشتبہ کرنا چاہتے ہیں. قبلے کی طرف منہ کرنا جو فرض ہے نماز کے اندر، فرض نہیں ہو جائے گا قبلہ، یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے قطب نما ایجاد کر دی. تو اللہ کے بندے، اللہ نے تو بیت اللہ نہیں کہا ہے کہ اس کی طرف آپ بیت اللہ کو کہ قطب نما کو گھمانیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے تو شطر کہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ شطر کا عین بیت اللہ تو نہیں کہا ہے کہ عین قبلے کی طرف، وہ تو ڈائریکشن دے رہی عین قبلے کی، شمال کی، مشرق کی، مغرب کی، جس کی طرف آپ بھی دیکھ لیں. تو قرآن نے جو لفظ استعمال کر دیا ہے شطر کا، ان علاقوں میں صحابہ کرام اگر نہیں پہنچے تو تابعین تو یہاں پر آئے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پر جو قبلے کی ڈائریکشن بتائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. جہالت اتنے انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ کئی علاقوں میں ان قطب نما کی برکت سے پکی مساجد جو ہے ان کو گرا دی گئی ہے کہ یار ان کا قبلہ ہی غلط ہے، ان کا قبلہ ہی غلط ہے. اللہ کے بندو، قبلہ عین بیت اللہ کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، صرف اس شطر کی طرف منہ کرنا. آپ دیکھیں کہ ان کا جو قبلہ ہے کیا یہ شطر بیت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو جانماز میں بھی یہ چیز بنا دی کہ لوگوں کو اور بھی شک میں یہ لوگ جو ہے مبتلا کرتے ہیں. یہ لوگوں کا کارنامہ، کچھ لوگ مجتہد ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے اور کہیں گے ذرا ٹیلے ہو جاؤ، الگ ٹیلے میں رکھا کہ جیدل میں جیدل میشتے بس شطر دوزرے کا. کس کی طرف کھڑے ہو جاؤ؟ شطر کی طرف کھڑے ہو جاؤ. مولانا نور رحمت اللہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے مثنوی کے اندر کہ میں ایک علاقے چلا گیا تو میں نے دیکھ لیا وہاں پر جو پہلا کام تھا وہ تو عجیب سا تھا کہ ایک آدمی کو جو ہے دریا پہ جو ہے لٹا دیا ہے, ایک عمل جو ہے وہ کر رہے اس کے علاج کے لیے. اس نے کہا یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اس نے کہا یہ جو قاضی صاحب نے کہا. اس نے کہا یار عجیب قاضی, یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ قبرستان ہو اور قبرستان میں سپاہی بچوں کو لے کر جو ہے کرے اور بچے قبروں پہ پیشاب کر رہے. اسے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ معلم نے کہا, سپاہیوں سے پوچھا, اس نے کہا یہ قاضی صاحب نے کہا. اس نے کہا جی قاضی. آگے بڑھے, جب آگے بڑھے تو ایک آدھی سپاہی وہ جو ہے ایک زندہ بندے کو قبر میں جو ہے دفنا رہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں مانگتا نہیں مانگتا, اور یہ کہتے ہیں قاضی صاحب نے کہا اس کو, یہ مردہ ہے اس کو دفن کرو. مولانا رحمت اللہ نے بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ لوگ یہ کیا ہے, کس طرح کا قاضی ہے جو اس طرح کے جو ہے فیصلے دے رہا ہے؟ اس نے کہا قاضی کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ میں ان کے پاس گئے. اس نے کہا جی میں مسافر آدمی ہوں, میں نے جو ہے آپ کے اس دیہات آپ کے اس ملک آپ کے اس علاقے میں تین کام بڑے عجیب دیکھ لیے. اس نے کہا بتا دیجیے. اس نے کہا ایک کام تو میں نے وہ علاج کا آپ کا دیکھ لیا. اس نے کہا اچھا اچھا اچھا, مجھے یاد آ گیا, میں حکیم بھی ہوں, میرے پاس یہ بندہ آیا کہ میرے پیٹ میں جو ہے کچھ گڑبڑ ہے, درد ہے. تو میں نے کتاب جب دیکھ لی طب کی تو اس میں لکھا تھا جل آپ کچھ تخم خیارے, جل آپ کا جو تخم خیارے, کہ اس آدمی کو آپ جو ہے خیارین کے جلا اس کے تخم سے بنی جلا, جلا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, وہ آپ اس کو کھلا دے تو یہ جو ہے اس کے پیٹ سے جو فاضل مادے ہیں یہ نکل جائیں گے. اس نے کچھ اور کر دیا, بعد میں کہہ دوں گا. دوسرا کام اس نے کہا, میں نے یہ دوسرا کام دیکھ لیا. کیا کام دیکھ لیا؟ اس نے کہا بچے تھے اور قبروں پہ جو پیشاب کر رہے تھے. اس نے کہا ہاں ہاں بالکل بالکل, میں مجتہد بھی ہوں. کس طرح کے تم مجتہد ہو؟ قرآن میں آتا ہے وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور جب یہ بچے کوئی شیطانی وغیرہ کرتے شرارت تو آگے سے والدین کہتے ہیں ابھی تو اتنے بڑے نخرے کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کل ہم مریں گے تو ہمارے قبر پہ پیشاب بھی تم نہیں کرو گے. تو یہ والدین کی بڑی جو ہے آرمان ہوتی ہے, بڑی خواہش ہوتی ہے. تو یہ سارے یتیم تھے, میں نے ان کو اکٹھا کر دیا کہ جا کے جو ہے قبر پہ وہ پیشاب کرے کہ ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے. زبردست. آگے کی بات, یہ دوسرا معاملہ دیکھ لیا کہ ایک آدمی زندہ آپ جو ہے آپ کے سپاہی اس کو قبر میں دفن کر رہے, وہ کہہ رہا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا, اور وہ ان کو لوگ جو ہے دفن کرے, یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا میں مجتہد بھی ہوں, مگر کبھی کبھی جب کوئی مسئلے کا حل مجھے نظر نہیں آتا تو کتاب بھی دیکھ لیا تو فقہا کی. میرے ہدایت ایک عورت میرے پاس آئی تھی, اس نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے جو فقہ کی کتاب اتار دی تو اس میں لکھا تھا المفقود کلمیت, المفقود کلمیت یعنی گمشدہ بندہ یہ مرد جیسا ہے. تو میں نے اس کی جو ہے بیوی کی دوسری جگہ نکاح کرا. ابھی کچھ زمانہ گزرنے کے بعد یہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ خالجی صاحب آپ نے کیا کر دیا ہے, آپ نے میری بیوی کسی اور کے ہاتھ لا دی. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ کے بندے فقہ نے تو آپ کو مردہ کہا ہے, تم زمین کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان کو جو ہے دفن کر دے تو زندہ ہے. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں مانگتا نہیں مانگتا, بیوی نہیں مانگتا نہیں مانگتا, مجھے چھوڑ دو, مگر یہ لوگ ان کو دفن کرے, کیونکہ کتنے اس کو کہا المقبود کرنے کے. مولانا رحمت اللہ علیہ بڑے ہنسے. اس نے کہا جی آپ کا نام شریف اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا اصل نام تو قاضی منصور, میرا اصل نام قاضی منصور, یعنی میرا اصل نام وہ تو قاضی منصور ہے مگر میں نے اس کے اندر جو ہے کسر نفس, یعنی اس کے اندر میں نے کیا کر دیا, کسر نفس ہی میں نے اس کے اندر کر دیا. اس نے کہا کیا کیا کسر نفس ہی آپ نے کر دی؟ تو اس نے کہا قاضی جو ہے یہ فارسی میں دغدین دغدین بگلا, فارسی میں قاضی جو ہے بگلے کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کر دیا کہ یار قاضی تو یہ بڑا نام ہے, اس کو میں چینج کر دیتا ہوں کبوتر میں, کبوتر بنا دیا کچرے نقش کی دی. آگے میرا جو نام تھا وہ تھا منصور ابن موسیٰ. کیا نام تھا؟ منصور ابن موسیٰ. من عربی میں کہتے, یعنی عام زبان میں کہتے فارسی میں 40 کیلو کو. تو میں نے کہا یار 40 ٹھیک نہیں ہے, رتل ٹھیک ہے, آدھا شیر. میں کیا کر دیا؟ آدھا شیر کر دیا. آگے جو سور, سور عربی میں کہتے ہیں بڑے بگڑ کو, بڑے بگڑ کو سور کہتے ہیں. تو میں نے کہا یار بگڑ ٹھیک نہیں ہے, سور بڑا نام ہے. میں نے کر دیا اس کو پونک بنا دیا, جو بچوں کی پونک نہیں ہوتی پہلے جو ہوتا ہوئی, میں نے اس کو وہ بنا دیا. آگے جو ہے ابن کا لفظ ہے, ابن یار یہ بھی بڑا نام ہے, میں نے ابن سے بنتی کر دیا, بیٹی بیٹا کی بجائے بیٹی. آگے جو ہے منہ سا, تو منہ فارسی میں کہتے ہیں بڑے داغے کو, بڑے بال کو منہ. تو میں نے کیا کر دیا؟ اس کو پشم بنا دیا. کیا کر دیا؟ پشم بنا دیا. اور آگے منہ سا تو سن فارسی میں کہتے تیس کو, تو میں نے کہا یار یہ بھی بڑا نام ہے, پانچدہ کر دیا. کیا کر دیا؟ پانچدہ کر دیا. تو پہلے تو میرا نام تھا قاضی منصور ابن موسیٰ, ابھی میرا جبوت جو کسر نفسی والا نام ہے وہ کیا ہے؟ کبوتر رتل پوک بنت پشم پانچدہ. کیا کبوتر رتل پوک بنت پشم پانچدہ, یہ میرا کسر نفسی کا نام ہے. تو کچھ لوگ یہ مشتہدین بیٹھتے ہیں, دین کے اندر اپنی رائے چلاتے ہیں. یہاں ذرا ٹھہر ہو جاؤ, ذرا اس طرف ہو جاؤ, کبوتر رتل پور پنت بشم پانچ. اللہ نے آپ کو جو حکم دیا شطر کا, یہ لوگ شطر کو چھوڑ دیتے ہیں اور کس کی طرف؟ اس طرف دوڑے جاؤ, قطب نما کی وجہ سے اس طرف دوڑے جاؤ. اللہ کے بندے, اللہ نے شطر کہا ہے, اپنے طرف سے اجتہاد نہ کیا کرو, جو اللہ نے کہا ان کو دیکھ لیا کرو. تو کچھ لوگ اجتہاد کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام کو بھی جو ہے اس کا بھی ستیاناش کرا دیتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یقیناً وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے اللہ کا کتاب, لَيَعْلَمُونَ, ضرور بضرور جانتے ہیں یہ لوگ, اَنَّ الْحَقُ, کہ یقیناً یہ حکم تحویل قبلہ کا الحق برحق ہے. کیونکہ پرانے کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری پیغمبر کا تا حیات قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا, نہ کہ بیت المقدس ہوگا. میر رب اپنے رب کی طرف سے, حمل نہ ہو غافر عما تعملون, اور نہیں ہے اللہ غافر اس سے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء, پتہ کس طرح بنوں گا پریشانی دزاد صاحب آسمان کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُخَامَخَا أَرَمُنْتَ لَرَا أَغِخِ بِلِتَاجِ بَسَنْبَكِ تَدِي لَرَا آئِنْدَا فَلَلِّي وَجَهَكَ مُوَارَوَا مُخْبَرِ پَتَرَا دَمَا جِدِ آرَام اَوَدْ كُلْ زُنَا چُوزِ تَاسُ مُوَارَوِ مُخُنَ اَخْبَرِ پَتَرَا دَمَا جِدِ آرَام وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِمَنَا كَسَانْ چُوَرْكِلِ شُورِ دِي تَ كِتَابَ خَامَخَا پِجَنِ دِي خامخا پیجنی دی چیکنن دا حکم دا تحویل دا قبلے پر اختیار دا طرفا درد دینا احمد اللہ نا خبر دا حسنات یا ملون جو بھی عمل کئی. دوست اور احباب پابندی کی درس کرے, درس میں چھوٹیا نہ دعا کیجیے. ہمارے درس کا ایک ساتھی تھا حاجی خالد خان صاحب, اس کے بیٹے جو ہے وہ فوت ہو چکے, اس کے لیے دعا کیجیے.